สรณะของพระแตกแถวหลวงพ่อปรารภถึงลูกศิษย์ฝ่ายคารวาส 2-3 คนที่สามารถสอนธรรมะผู้อื่นได้แล้วปรารภถึงศิษย์ฝ่ายสงฆ์พวกครูบาเนี่ยทำไมมันถึงไม่เก่งเหมือนกับชาวบ้านไปช่วยกันวิจัยลองดูเด้อมันเพราะอะไรสงสัยมันยึดสรณะไม่เหมือนกันมั้งพวกชาวบ้านเขาพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกพวกบวชเป็นพระเนี่ยมันไปเปลี่ยนพุทธังไปเป็นอย่างอื่นชาตรูปังรัชตังสรณังคัจฉามิสังเกตดูว่าหลวงพ่อมีเวลาไปร่วมทำวัดสวดมนต์ 2-3 ครั้งที่มานี่ตอนเย็นพอหนาตาหน่อยพอตอนเช้าแทบจะไม่มีพระขึ้นสวดมนต์ทำวัดแต่ว่ามันไม่เคยต่อว่านะทำไมไม่เรียกผมไปสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นบ้างไม่เคยมีใครต่อว่าแต่ถ้าเขาถือกระดาษแผ่นน้อยๆเดินนิมนต์บางสุกุลเขาจะถามชื่อผมมีไหมเพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานได้ข้อมูลว่าพวกนักบวชเนี่ยบวชมาเพื่อเงินมันจึงไปเปลี่ยนเป็นคำปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากพุทธังไปเป็นชาตรูปังรัชตังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถือเงินและทองเป็นสรณะที่พึ่งมันน่าจะแปลเป็นอย่างนั้นไปสวดมนต์บนศาลามันไม่มีใครจ้างสิสวดแล้วไม่มีใครถวายใบปวารณาแต่ไปสวดมนต์ในบ้านมันแย่งกันไปถ้าเพื่อนเข้าไป 2-3 ทีมันไม่มีชื่อมันมาต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่มันจะทะเลาะกันเพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นพวกนักบวชที่ถือเงินเป็นใหญ่บางวัดทำอะไรแปลกๆเอาไว้ทำเป็นประตูเป็นวงล้อมเอาไว้ใครจะผ่านเข้าไปหยอดเหรียญถ้าเขาไม่หยอดเหรียญเข้าดูไม่ได้เพราะฉะนั้นสรณคมของพระนี่มันต้องเปลี่ยนเป็นชาตรูปังรัชตังสรณังคัจฉามิอามิตตังสรณังคัจฉามิปุกคลังสรณังคัจฉามิใครสร้างวัดขึ้นที่ไหนประกาศโฆษณาให้คนไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมแต่พอไปๆมาๆพอคนศรัทธามากๆหาเรื่องทะเลาะ กับชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาไล่หนีเพื่อตัวจะได้หอบเอาเงินของวัดไปด้วย